dziecko, to ty i ja. To twoja matka i wspólna krew. To tutaj orła usłyszy śpiew. Kraj to nasz wspólny, ojczysty dom. To tutaj naszych królów sta tron. Tu złoty zboża ściele się łam. Polska jest piękna i to nasz kraj. Musisz się uczyć, wygodnie żyć. Patriotyzm zawsze we krwi, zawsze w to wierzyć, że naród twój zna tej ziemi. I stąd nasz ród musi prowadzić się duma twa, że stąd pochodzisz i wolność masz. Że pośród bagien, lasów i łąk nasi przodkowie wroczyli krwią. Prowadzić się duma twa, że z